Chcę stawiać szereg tłustych dat. Ja 7 tłustych lat mam przed sobą. Kroczę PDG drogą. Pogoń za peklem, pierdolę, wolę tempo własne. PDG, yo, znowu nad następ. To jasne jak słońce, jak u Fokusa. Powierzchnię tące, proste. Na mikrofonie rządzę. Są z tego jakieś pieniądze. I co z tego, że mam, kiedy gram koncert? Nie bądź głupi, każdy lubi tłuste sztuki. Każdy lubi bitu puki. Każdy lubi bugi, ługi, hity jeden za drugim. Dzisiejszy wieczór może być chuj długi. Nie wiem, co mi pisane. Wiem, że mam garane. Jak upadnę, to wstanę. Mają przejebane łaki. Jak Ural robi rap traki. Chodzą po stole suwaki. Pełna wiksa jak Kawasaki. Parę słów o tym, że gadam do bitu. O tym, że nie kiców. Jak ja i kiczku zawód. To ten styl, ten flow, to ten rap, ten beat. To ten kip, tu jest góralesko. To dla ulic, klubów, rym dla hip-hop, lulu. PDG, hubu, dulu. Wiesz jak jest, yo, styl, flow. To ten rap, ten beat. To ten kip, tu jest góralesko. To dla ulic, klubów, rym dla hip-hop, lulu. PDG, hubu, dulu. Wiesz jak jest, yo. Licz się ze słowami, ciulu. Mówi góral, plemienia królów. Choć nie mam szafy garniturów. To dla ludu, to wód lodu. Słuchaj, co dus, szczery do bólu. Szczerze do przodu, a ja. Czytałeś kiedyś Franca Kawkę? Przypalam trawkę, podbijam stawkę. Opuszczam osiedlową ławkę. Zwiększam adrenaliny dawkę. Nabieram tempa, pizgam rymy niczym orędzie glępa. Krzyczę, bracia, rzucajcie pęta. Jak Wally, dobrze wiem, gdzie jest puenta. Ciesz się tym, co masz, patrz w twarz. Podbicie w lustrze, moje jointy są coraz tłustrze. Góra likuzyni, niż mój linii. Mam więcej sztuczek, hip-hop kluczem. Tak się uczę, tak się uczę. Hip-hop kluczem, tak się uczę. To ten styl, ten flow, to ten rap, ten beat. To ten kip, tu jest góralesko. To dla ulic, klubów, rym dla hip-hop, lulu. PDG, hubu, dulu. Wiesz jak jest, yo, styl, flow. To ten rap, ten beat. To ten kip, tu jest góralesko. To dla ulic, klubów, rym dla hip-hop, lulu. PDG, hubu, dulu. Wiesz jak jest, yo. Wbija północ, góral robi rumor. Góral sunie z dumą, no górale to lubią. Tańcz, głupia, tańcz, walcz, chcesz to walcz. Rzucam kolejny punch, łapię MC, zjadam na lunch. Strzelam do tarcz, chcesz to marsz, czoło. I odypało, pierdoło, ciągle ci mało. Parę słów o tym, że gadam do bitu. O tym, że nie kitów. Ja i kilku zawodników, bim klepie. Bastę lepie, rym kleje. Buja dekiel, tutaj każdy chce mieć pekiel. Każdy chce mieć lepiej, więc każdy hapie. Tu rap lekiel, każdy chce być rap człowiekiem. Każdy chce być nektar, każdy chce być selekta. Na widoku, sen z boku jak sekta. Daj spokój, ja rozpierdalam gadką. Sprawdź to. Ja rozpierdalam gadką. Jak to, tak to. Gula stan, to czarko. To rap redaktor. Robię tak to jak reaktor. W Czarnobylu zakażam skurwysynu. Zagrażam!